shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi لکاتی دز بطالی دا اندریا بگمو یاری لگل هاوره نزیککانی رایده بوارد که دهات و مالوش زور بوردی خریچی چشانی اوه نیه بو که با پیش برچه که اماده ده کردو امیده چی زوری شیه بو بای ببیته کمی پیش برچه که کمک تاوره که هر استاده ما بیا زحمت رویم که توی بسکول گرد توی بشدار بیوار پیش نمونگت بین و باناوت بنوسم بسر چاو فرمو او مهناوا او بله بله تیگه ایشتم کوا تناو ناو نشان لسرو که آخذا بنوسا بسر چاو همویان وینی زور دونیان چشا بو استمکه من سرکوام هرچی لتوانم دابو من کردم یکم بون زور گرنگ نیه مونتی باش اگر روبینز نو بجیوان من ببایا وینه که منی بدت بایا چی دا گوت؟ اندریا وره کیمیلیا چون دلم خوشه ببینینت اما وی هندی قصد لگل بکن پیش اوی بروم اها تو دروی بوشوینی؟ با چون روشک دروم امرو نامه یکم پیگینش تو لو شاری کتی دا لدائیگ بوم خزمانی زیکا کانم همیان لوی کود ابنو بو سال روشی لدائیگ بوین او شاری تی دا لدائیگ بوی؟ کم یک دوره لشاروز که که ایما دای که منداله چی زوری هیا لبر اوی کاتی کوا بینو جماره من زوره بو آماده کردنی آهنگ پیست من بیارمتی یک ترا لبر اوی پیست منش لوی آماده بم آها تیگیشتم پوری جان باشا دمی که لکسو کارم دور کوتومتوا دبی بتم بیان بینم اگر با پیلت تن درستی باش بوایا او توشم لگل خوم دا برد کری خوم اگه داری خود به لسر ما سوال اندریا توشی هیچ نخوشی نبی لو سر ما تونده هنده لفافم لمالا و بزهشتو و اگر با پیلت پشتی جانی کر لپشتی بپیتا و اگه داری خود تو با پیلت با کری خوم بسر تاو اشتش بزید دیلم کری خوم دوائی نیوان رو روژی لدائیگ بونه که دا گره موا هر و هنده دیاریش لگل خوم دینم تاواره با اگره موا لبیرت بی هنده گوشتی سوره و کراه و شیرینی و خواردنم با تان آمده کردو زور آگاد لبا پیرت بی اندریا زور چاکا هیوه دارم که تکی خوش بسر ببی خواد لگل با پیره جان نخوش نبای لکل پوره کیمیلیا دستون با پیره هات موا با پیره با پیره جای بگره مونتی با پیره لمال تو تداره آسمانی شموی هورا دبه با پیره بم نخوشه و با چه روشت بی جان پیم بله تو سلامتی؟ اندریا کوراکم با پیره جان بم سرمایه لیره چی دکی؟ بگو من حتو در کب که اوا وانیا؟ بله راست دکی هر که گیشتم ایره استم با من دبونه چی زور کرد اگر اولی رب منی تو سرمایه دبید دی با پیره جان با بچی نومالو تو سلامتی دوالی بردن دکم من قاچکارم زور مندون کمک راستا دتم بانجی کسک دکم یارمتی من نه یارمتی خلچی او گندم ناوی کوری خوم با بروین کورکم لرگا کم کم پشوده دم بلام ببیرم هاتوا استادتم عربانه که دینم چوارم که دی مونتی با بروین بفرده باری مونتی و بفرده باری ببروین آه. لپیش ساهم زور گوره بوی اندریا چی بابا پیره؟ هیز نیه کرم است دستر مرتا؟ نه من باشم دی مونتی بابران با پیره دیتم اگره کال دکم باشه کوری خوم هر چند داریش منظور کم ماوا باشی امشو من نکات با پیره جنب خود پشوب ده پت خوش پشتوه نکت با بینم اوی پوره که میلیه نبوی با پیره جان لرگای هات نوام پوره که میلیان بینی خودیار زور نخوشا رشبه و بفرک زور به هیزا هیوه دارم بیانی خوش بکاته و کتا کم چی تبا پیرا کورا کم اندریا تو سلامت تبا پیرا جان پیدا چه مندو بی نا کرم من زور باشم دلی شو ده تو ها باست ما استار شبایه که زور به هزا بله بفرکه زور به هزا خویه چی خوشم به ده که دو بینی لخو ما ده که من داله چی زور به سوک و جوان بو خود به ده که ما بینی؟ بله دای کد لهموش تک ده ترسا به تایبت کاتی بفرده باری و کاتی رشباش حالی ده کد ده گریاو ده لرزی اندریا توش هروای ها چی؟ منی جوان؟ بله کاتی که هاتی ننو ام خانوا هر زارک که رشبا حالی ده کد تو ده هاتی نو زیگا که منو باوشت پیدا ده کرتمو ده لرزی زور ده ترسای مردی هاو رکم گردی که امن گت که بویما زور ترسنوک بویما بلام هیت کاتیگ نده گریای کات چند بخیرهی درواد او کاتا تو چند بچوک بوی بلام استوا گوره بوی با پیره جان نبره وکا من گوره بوم چیتر ما تو بو درگو کرنوا باشا من بدوشتیگ ده گرم ها؟ شتیک بو اوی مالکه مانی پی برازین موا چون که ججن بر ریویا پیویست مالکه من جوان بید خو من آماده بکین و خواردینی خوش درست بکین با پیرا دل نیام که کس بانگ من نکد تا مالکه خوی بو اویست مالکه خو من آماده بکن بو ججن بلان کاتی هندگ رویشتم نمتوانی هیچ تر بردوان بم براستی شتی چی نخوش بو با پیره جان زور سپاس گرفتیک نیا بلان تو خود مندو مکا نه کورکم گرفتا هر بم بو نیا و با پیره جان پوره کمیلیاو تی لسفرکم زور زوده گرم اوا هر وحا گوتی چی دیاری خوار نید بوده هین موا لای منی جوای گوت هر سکمان منو تو خاتو کمیلیا لیره بیک و زجنده کین با پیرا هر وحا منتیش راز دکی کوری خوم نا به ایمج یار متیکانی اول بیر بکین پێ چۆنە ئازیزەکەم، وا باشتر نیە هەر لە ئێستا و خۆمان بۆ ئاهەنگەکەی جەژن ئامادە بکەین؟ ئۆلیڤا، دەتەوێت چەند کەس بانگهێشت بکەی بۆ ئاهەنگەکەی جەژن؟ ئۆلیڤا، بەڵێ بابا. هاوڕەکانی خۆت بانگهێشتی ئاهەنگەکەی جەژنی ئەمساڵ دەکەی؟ بەڵێ. زۆر چاکە، دەتوانی لەگەڵ دایکت ئەم مەسەلەیە ڕێک بخەن. دەزانن بەفرەکەش زۆر بە لێزمە دەبارێ، هەتا وەکو بەیانی بەفرێکی یەکجار زۆر دەبارێ. دەبێ لەو سەرمایە ئێستا چی بکە؟ مەبەستت ئەندریایە؟ کچی خۆم، هەر ئەو ڕۆژە دێت کە باوکت لە ڕاستی مەسەلەکە بگات. کاتێک کە زستان کۆتایی دێ، بەهاریشی بەدوا دێت. کە کاتیشی کۆتایی هات، بەفری ئەستوور و بەخاکداچوو هەر بۆ خۆی دەتوێتەوە و نامێنێت. تاکە شتێک کە لەسرت بێبیکەی چاوەڕوانکردنە. بەفیرە خواردنەکە ئامادەیە؟ پورە کەمیلیا پەتاتەیەکی زۆر خۆشی بۆ بەجێهێشتووین. پێ دەچێت زۆر خۆش بێ. ئەمەش بەشەکەی تۆیە مۆنتی. ئاگادار بە، هێشتا گەرمە. فەرموو بابیرە، پەتاتەیەکی زۆر خۆشە. خەمی منت نەبێ، تۆ بۆ خۆت بیخۆ. هەست بە ماندووبوون دەکەی؟ نەخێر، بەڵکو هەست دەکەم زۆر باشترم. تۆ پێویستە نان بخۆی بابیرە، بۆ ئەوەی بە تەواوەتی چاک بیتەوە. دەی بابیرە گیان، ئەگەر نان بخۆی بێگومان زۆر چاک دەبیەوە. من بێگومانم کە تۆ چاک دەبیەوە. بەڵێ، منیش وا هەست دەکەم، بەسە چی تر ناتوانم بخۆم. زۆر سوپاس ئاندریا، وا هەست دەکەم برسیم نییە. بابیرە، ئەگەر برسیت بۆ زوو پێم بڵێ، باشە؟ ئاندریا، بڵێ. کاتێک کە بەهار هات، کەش و هەوا خۆش بوو، ئەو کاتە بەیەکەوە گەشتێکی شاری ڤیرۆنا دەکەین. ڤیرۆنا؟ ئەو شوێنەی دایکم و باوکم ئیتاژیا بوون؟ بەڵێ، دەچین سەردانی گۆڕەکانیان دەکەین تا ببینین کە تۆ چەند جوان و گەورە بووی. بەڵام ئەتی زۆر دوور نییە؟ نیگەران مەبە کوڕی خۆم، ڕێکی دەخەم، کار دەکەم. کاتێک کە کش و هەوا خۆش بوو، هەوڵ دەدەم کار بکەم. بەڵێ، دەبێ بچم بۆ شاری ڤیرۆنا. دەبێ ئەو تابلۆی جوانە ببینم کە باوکم کێشا بووی. بێگومان کوڕی خۆم، پێویستە ببینی. بابیرە، مۆنتیش لەگەڵ مان دەوانیە؟ بەڵێ کوڕم، مۆنتیش لەگەڵ خۆمان دەبەین. واو، مۆنتی، گەشتێک بێکەوە دەکەین. ناتوانم تا ئەو کاتە چاوەڕێ بم. Mm-hmm. میری جان امرو رشتم به تابلوکم بشدار بوم هر وحا خلقی که زوری شیلی بو زور سپاس اندریا وابزانم خوم لکوت بو به بیرا وابزانم مندو بوی چون که امرو چه داره و اندریا بمبورا بیویست بخوم کرکم شوش شد به بیرا جان همو کاتی کت شد کرکم بفرو توفانی سر موصول امشو زور سخت و دشوار دبید دنجی رشه باش زور بتوندی پنزری خانوکی ده جاندو خانوکش لدر و هموی بوت بفر وک اوی اندریا خون ببفر ببینه بلام لنیوان خون و راستی ده دنیای چی ترکش هیا بلام دبی چی تاوری اندریا و باپیری بکد تا القی آینده خواتان لگل